Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء Нешто сака Нешто сака هل تحب أن تدخن؟ Сакате ли да пушите? Сакате ли да пушите? هل تحب أن ترقص؟ Сакате ли да танцувате? Сакате ли да танцувате? هل تحب أن تتنزه؟ Сакате ли да се прошетате? Сакате ли да се прошетате? أحب أن أدخن. Јас сакам да пушам. Јас сакам да пушам. هل تريد سيجارة؟ Сакаш ли една цигара? Сакаш ли една цигара? هو يريد شعلة نار, ولاعة. Той сака запалка. Той сака запалка. أحب أن أشرب شيئا. Сакам да се напијам нешто. Сакам да се напијам нешто. أحب أن آكل شيئا. Сакам да јадам нешто. Сакам да јадам нешто. أحب أن أريح نفسي قليلا. Сакам малку да се одморам. Сакам малку да се одморам. أحب أن أسألكم شيئا. Сакам да ве прашам нешто. Сакам да ве прашам нешто. أحب أن أطلب منكم شيئا. Сакам да ве замолам за нешто. Сакам да ве замолам за нешто. أحب أن أدعوكم لشيء. Сакам да ве поканам за нешто. Сакам да ве поканам за нешто. Афуан, маза туриду хадратукум? Што сакате, молам? Што сакате, молам? Хал туриду хадратукум кахва? Сакате ли кафе? Сакате ли кафе? Ау туфаддилу хадратукум шай? Или повеќе сакате чай? Или повеќе сакате чај? Нуриду ан нафхаб ила албајт. Сакаме да патуваме накај дома. Сакаме да патуваме накај дома. Хал туридуна такси, сејарата ужра? Сакате ли такси? Сакате ли такси? Юридуна ан јаттасилу бит телефон. Вие сакате да телефонирате. Вие сакате да телефонирате. Ар-раджау ад-дихаб иля www.book2.de лимуталаати ал-кутуб маа ад-друс ас-саутия.